Voucher Plus Pro Extra do 120 minut pracy za 3799 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na ukraińskie Sumy. Słowa potępienia płyną z kolejnych europejskich stolic. Ponad 32% badanych uważa, że debatę w Końskich wygrał Rafał Trzaskowski, wynika z sondażu Ibris. Niemiecka policja zatrzymała 6 osób, które chciały wspiąć się na słynną katedrę w Kolonii. Do 34 osób wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Sumy na północno-wschodniej Ukrainie. Wśród zabitych jest dwoje dzieci. Według najnowszego bilansu rannych zostało 117 osób, w tym 15 dzieci. Rosjanie uderzyli w położone na północnym wschodzie Ukrainy Sumy dwiema rakietami balistycznymi. Pociski spadły w centrum miasta w czasie, gdy ludzie szli w niedzielę palmową do cerkwi. Rosyjska wersja zawieszenia broni, krwawa niedziela palmowa. Tymi słowami premier Donald Tusk odniósł się do rosyjskiego ataku. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na portalu X, że uderzenie w sumie jest przypomnieniem, że Rosja była i pozostaje agresorem rażąco naruszającym prawo międzynarodowe. Włoska premier Giorgia Meloni nazwała poranny atak barbarzyństwem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Giorgia Meloni w komunikacie wydanym w imieniu włoskiego rządu napisała, że do kolejnego przerażającego, nikczemnego ataku rosyjskiego doszło w święty dzień niedzieli palmowej. Stanowczo potępiam ten niedopuszczalny akt przemocy. Zaprzecza on jakiemukolwiek zaangażowaniu Rosji na rzecz pokoju, o który stara się prezydent Donald Trump, wspierany przez Włochy, Unię Europejską i innych partnerów międzynarodowych. Włoska premier złożyła kondolencje bliskim ofiar i całemu narodowi ukraińskiemu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 32% badanych uważa, że debatę w Końskich wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Tak wynika z sondażu Ibris. Według 28% pytanych zwyciężył wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Niecałe 12% wskazało na Szymona Hołownię. Z badania Ibris wynika, że telewizyjną transmisję debaty oglądało 55%. A według politolożki Magdaleny Nowak-Paralusz największym przegranym piątkowej debaty było polskie społeczeństwo. Tak naprawdę możemy tu mówić bardziej o przegranych niż o wygranych, tak? Dlatego, że najbardziej przegrało społeczeństwo polskie, ponieważ ta debata, czy właściwie te debaty pokazały nam, jak społeczeństwo polskie jest podzielone i ta polaryzacja zamiast zanikać, ona się będzie utrzymywała, a politykom na rękę jest pogłębianie tego rowu pomiędzy jedną i drugą grupą społeczną. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura 1 czerwca. Policja w Kolonii na zachodzie Niemiec zatrzymała 5 Francuzów i Belgijkę, którzy chcieli wspiąć się na słynną katedrę. Siły bezpieczeństwa zostały zaalarmowane przez ochronę kościoła, która w nocy dzięki kamerom monitoringu zauważyła młodych wspinaczy z latarkami czołowymi. Pracownicy ochrony znaleźli też plecaki zawierające sprzęt wspinaczkowy. Jak informują niemieckie media, policjanci otoczyli katedrę, a helikopter wisiał nad północną wieżą, dopóki wspinacze, osoby w wieku od 18 do 27 lat, nie zostali zatrzymani na klatce schodowej. Prowadzone jest dochodzenie w sprawie wtargnięcia i uszkodzenia mienia. Mieszkańcy czeskich Velvar przypomnieli legendę związaną z budową mostu Karola. Przywieźli do Pragi setki ugotowanych na twardo jaj. W zawieszonych na plecach koszach oraz w wozie ciągniętym przez konie przewieźli je przez zabytkową przeprawę na drugi brzeg Wełtawy. Skąd wzięła się ta tradycja, o tym nasz praski korespondent. Delegacja z Velvar przybyła do stolicy w średniowiecznych strojach i przy muzyce z epoki. W korowodzie przechodzącym przez most Karola rzucają się w oczy kosze wypełnione jajkami. Wszystkie są ugotowane na twardo. Dlaczego? To nawiązanie do nieporozumienia, do którego miało dojść w XIV wieku. Otóż gdy budowano most, król Karol IV wydał zarządzenie, by jego miasta dostarczyły jajka do zaprawy murarskiej. Mieszkańcy Velvar tego rozkazu posłuchali, tyle że ugotowali jaja na twardo, by nie uszkodziły się podczas transportu. Budowniczowie mostu do zaprawy użyć ich więc nie mogli, ale za to powstała legenda, która co roku ożywa w czeskiej stolicy. Z mostu Karola Wojciech Stopba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina.

a na chmurze pada rana. Gada woda i sito wie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi szmaragdowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc. Zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy i we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. Na ty? Nie słyszę? Super. No jesteście odważni, że przyszliście dzisiaj na ustawioną zwycięszczynię. To bardzo, bardzo śmiały ruch. Mam nadzieję, że wyjdziecie zaskoczeni. To zagramy Agnieszkę, ale też będą prezenty. A jeżeli macie ochotę, no bo przepraszam, ale publiczność Trójki na pewno zna teksty Agnieszki Osieckiej. Jeżeli macie ochotę, no to śpiewajcie. Serce ma jak śnieg, choć mówią o niej tu. Inaczej na śniadań cukier je, nocą pije biały gin, a nad ranem, gdy ja śpię, cichutko z zimna drży i płacze. Wezmę cię do łóżka, nie płacz już, główda się, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie ja się wybacz, że na go śpię. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Już gówna się, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie ja się wybacz, że na go śpię. Ogrzej się na

made for love, that probably soon be gone. Easier said than done. Work down there, I feel it in my chest. We both could be the best if we just give a try. Bardzo dziękuję. Kto tak ładnie kradnie? Tak, zagrajmy. No, więc wracamy do Agnieszki. Właśnie, kto tak ładnie kradnie? Tak. Przygaśnie blask, ty dla mnie skradniesz.

Bardzo dziękuję. Czekam i tam w myślach. Znaczy, ja uważam, że ten chłopak w ogóle nie zasłużył na taką fajną piosenkę. Teraz historia z piosenką Oddalasz się, bo to już była ostatnia niespodzianka, więc wracamy po raz ostatni do Agnieszki. Historia tutaj, myślę, że w podobnym tonie, ponieważ ja się wzięłam z festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. To było zawsze moje wielkie marzenie, żeby się tam zgłosić i żeby w ogóle dojść do jakiegokolwiek etapu. No, któregoś roku postanowiłam, zgłaszam się, wypełniam zgłoszenie, wysyłam dwa nagrania, uiszczam opłatę 50 zł. Nie mało. Wysyłam zgłoszenie, no i czekam na zaproszenie na przesłuchania. No i jak to w moim życiu bywa, czekam i to nie nadchodzi. I stwierdziłam, no dobra, no to skoro nie udało mi się w jednym roku tego festiwalu w ogóle jakkolwiek zdobyć, zgłoszę się w kolejnym. No i znowu nagrałam piosenki, ale to były te same dwie piosenki, dla jasności powiem. Wypełniłam zgłoszenie, uiściłam kolejne 50 zł, prawdziwa inwestycja w przyszłość, 100 zł. No i czekam na zaproszenie, no i zaproszenie nadchodzi na przesłuchania. No i proszę, proszę, okazuje się, że pierwszego roku, kiedy na ten festiwal się zgłaszałam, kto siedział w komisji? Jacek Piskorz wywłasnaje sobie. Także to nie genialne wykonanie, to nie genialny pomysł, to po prostu właściwi ludzie we właściwym czasie. No ale tą piosenką wreszcie udało mi się ten festiwal wygrać. Wiem, to już nie ja i nie ty, nie ty. Ładnie, że masz dobry chęci w brud. Mówisz nie, nie będzie źle, więc skąd ta cisza w nas? Za noc, za dzień, bez wielkich burz, to żegnasz mnie, a potem cóż, przekręcisz klucz, no i już, i już. Szczęścia brak, nadziei mniej, oddalasz się i z dnia na dzień widzę ja. Radna tracę ucie. Oddalasz się, choć nie wiesz sam, nie pomoże nic już. Coraz mniej ciebie mam, już nie mówię przyjdź, bo coraz dalej nam jest do tych pierwszych ciepłych słów powtarzanych znów i znów, i do tamtych miejsc, tamtych łez, tamtych chwil. Teraz kiedy się oddalasz, jesteś taki miły jak nie ty. A w oczach lęk, a oczy mówią mi bardzo chcę stąd wyjść, przepraszam. Gniewasz się, a ja nie gniewam się. Po prostu wiem, to potrwa już najwyżej dzień, najwyżej dzień. No a potem pas. Czas no trzy, stanie czas i odtąd nic, i odtąd nikt. Chyba, że